Magii emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 maja. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rozporządzenie opublikowane. Od przyszłego weekendu maseczki na świeżym powietrzu nie będą potrzebne, jeśli zachowamy dystans. Biegli psychiatrzy po raz kolejny zbadają podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Ukraina może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych, deklaruje w Kijowie amerykański sekretarz stanu. Od przyszłego weekendu nie trzeba będzie nosić masek na otwartej przestrzeni. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, w którym pojawił się zapis dotyczący zniesienia obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu od 15 maja. Maseczki trzeba będzie zakładać w przestrzeniach zamkniętych. A zgodnie z rządowym harmonogramem luzowania obostrzeń pojutrze zostaną otwarte hotele. Będą mogły przyjmować gości przy zachowaniu 50% obłożenia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od 8 maja, zgodnie z naszym harmonogramem uchylania obostrzeń, będzie możliwość korzystania z hoteli. Oczywiście to obłożenie w hotelach będzie wynosiło 50%. Jeszcze nie będą otwarte strefy restauracyjne, także strefy spa, więc to będzie jakby w kolejnym etapie uchylania tych obostrzeń. Tydzień później otwarte zostaną ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Dozwolone będą również imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Również od 15 maja obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych i dla szkół średnich. Od 29 maja planowane jest otwarcie restauracji, kin i teatrów również wewnątrz budynków, a uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej. Podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska trafił na kolejną obserwację psychiatryczną. Będzie przeprowadzona w areszcie śledczym w Łodzi. Stefan W. będzie obserwowany przez dwóch psychiatrów i psychologa, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Oczywiście obserwacja w warunkach tymczasowego aresztowania, czyli w takich warunkach, gdzie może być tymczasowe aresztowanie stosowane. I oczywiście warunki szpitalne. Kwestia długości obserwacji 4 tygodnie. Jeżeli w tym terminie biegli nie będą w stanie zakończyć badań związanych z obserwacją, w takim wypadku są zmuszeni wystąpić o wydłużenie tego okresu obserwacji. Po niej biegli muszą odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy Stefan W. w chwili, kiedy zaatakował nożem prezydenta Gdańska, był poczytalny? Od tego zależy, czy za swój czyn odpowie przed sądem. Będzie to już trzecia opinia. W pierwszej biegli wskazali, że podejrzany był niepoczytalny, natomiast drugi zespół psychiatrów stwierdził, że miał on ograniczoną poczytalność. Stany Zjednoczone odpowiedzą na nieodpowiedzialne działania Rosji wobec Ukrainy, ostrzega Moskwa amerykański sekretarz stanu, który gości w Kijowie. Antony Blinken w wywiadzie telewizyjnym wyraził poparcie dla Ukrainy i wezwał rząd tego kraju do przeprowadzenia niezbędnych reform. Antony Blinken powiedział, że przybył do Kijowa z przesłaniem do ukraińskich partnerów. Główną częścią tego przesłania jest nasze przywiązanie do niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Także w obliczu potencjalnej agresji ze strony Rosji. Powiedział Blinken, dodając, że jest to przesłanie nie tylko od niego, ale również od prezydenta Joe Bidena. Szef amerykańskiej dyplomacji zauważył, że choć Rosja wycofała część wojsk spod granicy z Ukrainą, duża ich liczba nadal jest tam obecna. Chcemy podkreślić, że Ukraina może liczyć na nasze wsparcie, by mogła się obronić. Blinken podkreślił, że społeczność międzynarodowa jest przeciwna agresji i nieodpowiedzialnym działaniom wobec Ukrainy. Przypomniał, że po inwazji na Krym w 2014 roku wobec Rosji zastosowano sankcje i wyraził nadzieję, że nie trzeba będzie po raz kolejny po nie sięgać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej okazji ministrowie edukacji i infrastruktury poprowadzili online lekcje bezpieczeństwa na drogach dla najmłodszych. W spotkaniu wzięła udział również prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Publiczny nadawca patronuje akcji. Polskie Radio dzieciom. Także nadaje audycje związane z bezpieczeństwem drogowym. Mówi, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak bezpiecznie jeździć na rowerze. Gości czasami krokodylka, tirka, żeby dzieciom opowiadać, jak się bezpiecznie zachowywać. Bardzo dzieci zachęcam do Polskiego Radia Dzieciom, żebyście posłuchały tych audycji, dowiedziały się dużo więcej. Przypomnijmy, że działa także Polskie Radio Kierowców. W nim dostępne są najnowsze informacje z dróg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa i chłodna. Termometry pokażą od zera na północy, gdzie mogą wystąpić przygruntowe przemrozki, do 7 stopni na południu. Wiatr się uspokoi. Porywy do 60 km na godzinę będą możliwe tylko nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.